यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2052 तदनुसार 21 फरवरी 1996 को रात्रि लगभग 8:30 बजे ढालेगांव महाराष्ट्र में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। अभी श्लोक बोलते थे कर्मणा मनसा दृष्ट्या कृत्ये नेर्मेन्द्रिय अहमेव न मत्तो न्यत इति बुद्धत्व मंजसा बोल रहे थे श्लोक। वास्तव में परमात्मा ही है, हम जो अपना सुख चाहते हैं इससे बाधा होती है। अपने अनुकूल चाहते हैं दो चीज खास, एक तो रुपया मिल जाए, ज्यादा चीज वस्तु हो जाए, और एक हम सुख भोग लें। तो सुख और संग्रह के लिए जो आसक्ति है ये हमारे को बांधती है। बहम तो ये पड़ता है कि बहुत चीज हो जाएगी, हमारे सुखी हो जाएंगे, परंतु जो ही चीजें ज्यादा होती है, प्रसिद्धि ज्यादा होती है, तो ही फंसता है आदमी। अधिक रुपयों की इच्छा करता है, पर रुपये जितने ही ज्यादा होता है उतना ही आदमी का बंधन ज्यादा होता है। परंतु ये बहम है, अब ये इसका कोई इलाज नहीं दिखता। मैं सोचता हूं ना तो समझ में नहीं आती ये बात। रुपयों का घाटा जो ज्यादा होता है घाटा ज्यादा होता है। जितने धनी आदमियों के जितने रुपयों की जरूरत है उतने गरीब के रुपयों की जरूरत नहीं है उतनी। ये बात तुम ध्यान दो, आप थोड़ा सा ख्याल करो। धन में लाखों करोड़ों की जरूरत है उनके, साधारण में सैकड़ों की जरूरत है। ये आप ठीक दिखते हैं कि नहीं, हमें तो इस बात दिखती है और ये बात छिपी हुई नहीं है, चौड़े बात है। वो घाटा लगता है तो उनकी ज्यादा लगता है, और घाटा रहता है वो भी उनकी ज्यादा रहता है। भूख रहती है वो भूख भी ज्यादा रहती है। पर ये बात कैसे समझ में आवे, अकल में नहीं आती हमारे। ये खाऊं खाऊं बिटती है ना, ये हमारे मारो भैया और डाके चढ़ो वो बड़ो बुरो है। खाऊं खाऊं साधारण आदमी देख लो, लखपति करोड़पति अरबपति को देख लो, जितना ज्यादा जिसके पास है उतनी उसकी भूख ज्यादा है, वो थोड़ी सी तृप्त नहीं होता। और बहम है कि रुपया ज्यादा हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। एक घर में चूहा ज्यादा हो गया, ऊंदरा ज्यादा हो गया, चूहा मूसा ज्यादा हो गया तो क्या करें? तो एक पिंजरा लाए, तारों का बना हुआ पिंजरा, यो तार है ऐसा पिंजरा है, उसकी एक दरवाजा है बड़ा लंबा है, मोटा है, दरवाजा है ये, तो वो यूं होता है दरवाजा भीतर जावे तो उसके नीचे एक स्ट्रिंग रहता है, पत्ती रहती है जिसमें दो है कोई, जो चूहा जाता है ना तो दब जाता है, भीतर गया फटाफट बंद हो जाता है। तो वहाँ रोटी के टुकड़े डाल दिए जो खाते हैं, कुछ रोटी टुकड़े और पिंजरे के भीतर डाल दिए, तो वो दौड़ देखते हैं तो अंधेरा है, आटा बंद किया भीतर पड़े खुल गए, घूमते हैं, अब पिंजरे पर चढ़ते हैं, कोई नीचे चढ़ते हैं, कोई बाहर टुकड़ा खाते हैं, कोई कुछ रहे हम खा रहे हैं। वो देखते हैं कि भीतर में बहुत बढ़िया चीज पड़ी है, जावे कैसे इसमें, जा रहे कोई मार्ग नहीं है, ऊपर चढ़े चारों तरफ देखे, देखते देखते वो दरवाजा मिल गया, वही दरवाजा है, और भीतर में गया जो खट बोला पीछे तो वो पत्ती नीची हो गई वजन से, सूर्य के वजन से पत्ती नीची हो गई, अब वो भीतर गया फट बंद हो गया, वो खट होते ही देखो क्या हो गया, दाखिल दरवाजा बंद, अब निकलने की जगह नहीं, अब वो इधर देखता इधर देखता है, निकलने की जगह नहीं, तो वो तो निकलने की जगह सोचता है, वो भीतर रोटी खाना बंद हो गया, अब आप बता कि निकलू कैसे, अब कैसे निकलू कैसे निकलू, बाहर के चूहे देखते हैं अकेला मौज करता है, हम रह गए ऐसे जैसे भीतर में कितनी मौज होती है, हम भी चले जाओ तो बड़ा अच्छा है, कैसे वो सोचते सोचते दूसरा कोई गया, वो खट भीतर बंद हो गया, अब तो वो लड़ते हैं वापस में बाहर देखते हैं, तो वहम होता है कि ये बड़ी मौज में है, अभी वो बेचारे आफत हो रही है, रोटी खाना भूल गए, ऊपर चढ़ते हैं नीचे चढ़ते हैं, सब भीतर भीतर फिरते हैं, उस लोग बाहर फिरते हैं, तो ऐसी आफत है, ऐसे संसार में आप ध्यान देकर सुने, ये तमाशा नहीं है, ये खेल की बात नहीं है, सच्ची बात है, कहां तक सच्ची है कि सब जगह ऐसी बात है, सब जगह आदि अविद्या अटपटी घट घट बीज हड़ी को कैसे समझाई है, ये कुएं भांग पड़ी, ये कुएं पानी पे गांव वाला सभी कुएं भांग, सब कुछ पागल पड़ा हो गया, कोई ठीक है ही नहीं, सब पागल। मेरे को तो बात याद आ गई, हम व्याख्यान देते हैं सुनाते हैं तो हमारी वो ही बीमारी, लोग ज्यादा आ जाए, बहुत ज्यादा सुने बेड़े हो जाए, रुपया गए हमारा रुपया ज्यादा हो जाए, मिनिस्टर गए मिनिस्टर ज्यादा हो जाए, मारा हुक्म ज्यादा मिल जाए, सब मारा कम कहना माने, एक ही बीमारी है। अरे यहाँ तो है कि भगवान के भी अगर मेरी बात माने, हमारे मन में अगर मेरी बात माने, आप लोग हमारे मेरी बात माने, बहुत व्यापक बीमारी है यार, हमारे कहने में चले और हमारा मान और हमारा आदर, ये नहीं है कि सर्वभूति तीर्थ प्राणियों का आदर हो, प्राणियों का कल्याण हो, उद्धार हो, वो भी मेरे मेरे मेरे द्वारा हो जाए, उद्धार होती मेरे द्वारा हो जाए, बड़ी विचित्र दशा है भाई। एक फर्क तो है अब बीमारी एक सी है, फर्क ऐसा है कि स्वागत में तो सकल जग माही सुपने प्रभु परमार्थ नाही, सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, अपने स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं। एक बात बताइए कि स्वार्थ में तो सकल सकल सकल सब सब हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक, एक भगवान एक सेवक बिना हेतु उपकार करने वाले हैं, मगर चाल एक ही है, मेरी बात सुने मेरी माने मेरी माने मेरी माने, भगवान और भगवान के भक्तों में ऐसी बात है कि सबका उद्धार हो जाए, ज्यादा तो मेरी बात माने आप विमर्ति एक बरोबर, परंतु उन्हें यदि बात है उपकार हो जाए वे मेरा स्वागत हो जाए, पर चाल एक ही है, तो अपने क्या करना चाहिए कि सबका उद्धार हो, ये बात लग पकड़ो। भाइयों से बहनों से कहना है कि आप ऐसा भाव रखो, अपने सत्संग से ये बात सीखो कि सब भगवान के भक्त हो जाए, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते भगवान को तुम याद रखो और कहो ये नाथ सबका कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, सबको परमात्मा में प्राप्ति हो जाए, सबको तत्व ज्ञान हो जाए, सबको भगवान के दर्शन हो जाए, हे नाथ ये कृपा करो। अगर ऐसा आप लोग करना शुरू कर देगा तो आप सुखी हो जाएंगे। अरे मेरे धन हो जाए, मेरा मान हो जाए, मेरे को भोग मिल जाए, मैं सुखी हो जाऊं, ये सुख का रास्ता नहीं है। परंतु मैंने पहले कहा ना, हमारे समझ में नहीं आ रहा क्या करें कैसे करें, हम समझना आता नहीं है। ठीक, हमें आजकल समझ में नहीं आई क्या कहें कैसे कहें। अगर ये बात ठीक है तो आप क्यों नहीं चेत करो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सज्जनों ध्यान देकर आप लोग सुने कि सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल ही आनंद मंगलता रहे, कोई कभी दुखी हो नहीं, किसी के दुख हो नहीं, ऐसा अगर भाव करो तो आपको क्या बाधा है। केवल आप भाव ये कर लो, हम नहीं कहे रुपया खर्च कर दो, आप यो कर दो, काम दिन में लग जाओ। केवल आपके भीतर में सच्चा भाव ये हो जाए कि सबके सब दुखी न हो, सुखी हो जाए, किसी के कोई दुख न रहे, ऐसा अगर भाव हो जाए तो कल्याण हो जाएगा। गीता में लिखा है इति प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में जिनकी रति है, प्रीति है, वो परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। माया विलक्षण है, एक दर्पण होता है, उस दर्पण में शीशे में हम हमारा मुख देखे तो उल्टा दिखता है, हम पश्चिम में भी मुख है पश्चिम की तरफ देखते हैं तो जो दर्पण में मुख है वो पूर्व की तरफ देखता है, हमारे दाया तरफ है तो उसकी बाया है, हमारे बाया है तो उसको दाहिना है, बिल्कुल उल्टा, हम इधर देखते हैं तो वो इधर देखता है, हमारे ये पर है वो दाया बाया उल्टा है। अब उल्टा दिखता है तो उल्टे को हम लगावे वहां पर तिलक लगावे तो वो लगेगा नहीं, दिखते उल्टे। इसमें विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी प्रख्यम निजांतरगतम, संसार ये कैसा है कि दर्पण में जैसे दिखता है इस तरह दिखता है, वो बड़ी मुश्किल हो गई, वो करते काम उल्टा होता है, दिग्भ्रम हो जाता है, जिसको पूर्व का पश्चिम और पश्चिम को पूर्व दिखने लगता है, वो जाता है, जाना तो चाहिए पूर्व में जानकर जाता है और जा रहा है पश्चिम में, उल्टा फल उल्टा होता है। एकस्य दुःखस्य यावदन्तं गच्छाम्यहं पारमिवार्णवस्य तावद् द्वितीयं समुपस्थितं मे सिद्धेष्वनर्था बहुली भवन्ति। एक दुख को पार करते नहीं है जितने में दूसरा तीसरा दूसरा तीसरा तीसरा चौथा एक एक नया नया दुख आता चला जाता है। समझते हैं कब सुखी हो जाएंगे, ऐसे सुखी हो जाएंगे, ऐसे सुखी हो जाएंगे। गांव में देखा है मैंने, मैं गांव में घुमा हूं फिरा फिरा हूं तो लोग कहते हैं महाराज वर्षा हो जाए तो सुखी हो जाए, मारवाड़ बड़ी भूख रहती पानी थी, वर्षा हो जाए सुखी, वर्षा सुखी हो जाए, और वर्षा हो जाए तो गांव में आदमी थोड़े हो जाते हैं, सब जंगल में चले जाते हैं, मनुष्य नहीं मिलता, खेती करने में चले जाते हैं। बात कहे हमारे अभी भगत नहीं, हमारे मिलने को अभी भगत नहीं, इतनी जगह लगती है जो को बात करने भगत नहीं, ऐसे ही हो जाए, खेती हो जाए तो फिर हो जाएगा, खेल हो जाए तो फिर हो जाए, निदान हो जाए तो हो जाएगा ठीक, फिर वर्षा हो जाए ठीक, एक वर्षा ही हो जाए तो मार बड़ी कहा होती है, एक वर्षा करते माई तो मर गया, एक वर्षा एक में हो जाए, एक में हो जाए, यूं हो जाए करते हैं। अरे वो भी ज्यादा तो उसमें तृप्ति होती नहीं, धन होने से तृप्ति होती नहीं है, देखा है ऐसे मैंने। सत्संग करते हैं, इसमें कलकत्ते के एक सज्जन ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में सत्संग में आया करते, बड़ा अच्छा भाव। तो गरीबों की सेवा करते और सत्संग करते, जब सत्संग रहता तो सत्संग करते, वो कहते थे कि हमारे तो कमाना दलाली करके हमें काम करना पड़ता है, इनके सेठ हो गए लाखों रुपये करोड़ों रुपये पड़े हैं, इनके कोई भूख तो है नहीं, ये सत्संग करे तो कितना बढ़िया बात है। ये लगते नहीं, हमारे तो साधारण आदमी है, हम काम करते सत्संग आ जाते हैं। ऐसे कहने वाले मेरा व्यापार में उनके हो गया रुपया, और रुपया उन्हें बढ़ाना बंद हो गया उनका। पहले तो दूसरों के प्रति कहते थे कि इनके रुपये पड़े सत्संग क्यों नहीं करे, और खुद के रुपये हो गया तो भक्त नहीं मिलता सत्संग में। बड़ी आश्चर्य की बात है, आप लोगों को तो आश्चर्य नहीं आता होगा, पर वो करे क्या, भगवान यूं कर देते हमारे बजाय, यूं करते भज हो जाए तो भगवान तो खुद विचार में पड़ जाए क्या करें। एक कुम्हार था, मट्टी के बर्तन बनाने वाला, उसकी लड़कियां थी वो ब्याही गई, तो जहां लड़की ब्याही गई, एक तो कुम्हार था मट्टी का बर्तन बनाने वाला, और एक था खेती करने वाला, दोनों लड़कियां पास पास में गांव में दी हुई थी। तो वो मिलने के लिए गया, वो बगा पड़ी सिर पर हाथ रखा, इतने लगा बेटा सुखी हो प्रसन्न हो, पुत्री मिल गई, पुत्री देख मेरे पिताजी पूजी, पिताजी मिल गए, खुशी हुई। बात क्या हुई कि खेती करने वालों की खेती ही जो ठीक हो रही थी, बाजरा और ठीक हो रहा था, परंतु वो कुमल आ रही थी। वो बोले कि महाराज 5-10 दिन 15 दिन में वर्षा अगर नहीं हुई तो हमारा कुछ नहीं होगा, सब जल जाएगा। वो गया बर्तन वाले वहां, तो बेटा वो तो भगवान की हाथ की बात है, वो भी पढ़ा पड़ी, क्या बेटा क्या ढंग है, क्या पिताजी क्या ढंग है, वर्षा अगर हो गई तो सब काम बिगड़ जाएगा। बर्तन कच्चे बना करके बाहर रखे गांव में, अब वर्षा हो जाए तो सब मिट्टी हो जाएगा, क्या करे, अगर वर्षा नहीं हुई तो ठीक हो जाएगा। अब राम जी क्या करे, बोले वर्षा करे कि नहीं करे, एक कहती वर्षा हो जाए तो गजब हो जाएगा, एक कहती वर्षा नहीं हो तो गजब हो जाएगा। अब वर्षा करे कि नहीं करे बताओ, को अब क्या करे बताओ। ऐसे लोग इच्छा करते हैं जो भगवान भी चकरा जाए, क्या करे भाई, वर्षा करे तो वो मिट्टी वाल नक्सोर सब, अब सब इतना भांडा कहाँ धरे, हवा में जितने रखे उतने घर तो छोटा सा, उसमें कहाँ रखे, सब मिट्टी बदल जाएगी, उधर वर्षा नहीं हो तो खेती सूख जाएगी। इसलिए लोग इच्छा करे, अब तरह तरह की इच्छा कर रहे हैं, वो सगली पूर्ण कैसे हो। सज्जनों बात ये है कि इच्छा पूरी नहीं होती तो कहते क्या है कि क्या करे, भगवान की कृपा नहीं है, हमारी तो इच्छा पूरी नहीं करी। और मैं बड़ा भाई या भागा हूँ, हमारी तो खेती होगी दो सूख गई, अरे बे उजा तो कहते महाराज महाराज कथा पीने को पार हो गया, सब का सब मिट्टी हो गया, वो तो गल गया, हम तो अभागे हो गए। ध्यान देना एक बात, खास बात के लिए मैं कह रहा हूँ, ये आप लोगों के मन में जो बात आती है ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, हमारे मन की हो जाए, और अपने मन की होती नहीं है। अरे नहीं होती है तो क्या हम बड़े अभागे हैं, राम जी ने हमारे मन की नहीं करी, ये हमारे मन की हो जाए ठीक बात है, तो हम अभागे हैं। अभागे कहाँ हो, ये भगवान ने इसमें अभागे नहीं हो। एक बात है सज्जनों ध्यान दो, आप जो चाहना करते हो यही अभागा बने की जगह है। अगर इच्छा न करो तो होना है जैसे ही होगा, आपकी इच्छा से वर्षा हो जाए ये भी हाथ की बात नहीं है, अरे आप नहीं चाहो नहीं हो, ये भी हाथ की बात नहीं है। होना है वैसे होगा। अगर भाई बहन आप कृपा करो कि अपने क्यों इच्छा करके फजीती करे, भगवान को ब्रह्म को जो भगवान करे सो ठीक है, राम के न चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, तो उसमें अपना मन लगा दे, जो हो रहा है उसमें खुश रहे, निहाल हो जाओगे। अरे इच्छा करता रहो तो दुख पाओगे। हमने एक संत से ऐसी बात सुनी, पुस्तक में पढ़ी, बड़ा अंत आया। हम बड़े अभागे हैं, हमारे बात मन की नहीं हुई, मां बड़े अभागे हैं। तो लिखा कि तुम जो मन की नहीं हुई ये अभागा पड़ा नहीं है, ये हमारा भाग फूट गया, अभागे हम, ये नहीं है। तुम जो इच्छा करते हो ये अभागे हो, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इससे किसी की पूरी नहीं हुई। एक संत की व्याख्यान देते हुए बात सुने कि तुमको तो हमारे मन में हुई, तुम्हारे मन की हो जाए, राम मन की नहीं हुई, राम जी के बाप की तुम्हारी हो जाएगी मन की, राम जी के बाप की मन की हो गई। वो चाहते थे कि बदमाश चल जाए, मन चाहते युवराज पद दे दे ठीक हो जाएगा, तो राम जी के बाप की भी मन की नहीं, तुम्हारी मन की हो जाएगी। तो क्यों मन की करो ही क्यों, यू हो जाए यू हो जाए, अपने क्या करो। एक तो देखो करना होता है, एक होना होता है। करने में तो सावधान रहो, होने में प्रसन्न रहो, ध्यान दो इस बात पर, बहुत बढ़िया बात है। करने में सावधान, क्या करो कि शास्त्र का जैसा करो, शास्त्र दिशित गया मत करो, परिवार में समाज में अच्छा लगे वो करो, बुरा वो समाज के लिए वो मत करो। करने में सावधान रहो, पाप मत करो, अन्याय मत करो, कितना ही दान थे वो तो मत करो, और शुभ काम अच्छा काम करो। करने में हरदम सावधान रहो, होने में प्रसन्न रहो, जो होता है वो ठीक होता है। आप बुद्धिमानी करो वो नहीं लगेगी, होना होता है वो ठीक होता है। ऋषि का स्वर्गश्री बात है, सत्संग हो रहा था तो सत्संग में प्रश्नोत्तर चल रहे थे, तो प्रसंग आया तो श्री जयदयाल जी ने कहा कि भाई जो होता लोग कहते क्या है, उस मन की होती ही नहीं, हम चाहते जैसी होती ही नहीं। तो जयदयाल जी गोविंद का बोले कि हमारे तो मन की होती है, हमारे तो मन की होती है। तो मैंने कहा भाई ये क्या बात है, दुनिया कहते हमारे मन की तो होती नहीं, आपके मन की होती सभी, ये क्या बात है, आपके साथ में पक्षपात है कोई भगवान का, हमारे तो मन चाहिए होती है, कैसे होती है आप मन चाहिए। तो वे बोले, वो सुन जो उत्तर बढ़िया दिया उन्होंने, हमारे मन चाहिए होती नहीं तो दुनिया कह रही है, उन्होंने कहा हमारे तो सब मन चाहिए ही होती है। तो भाई क्या बात है ऐसी, तो उन्हें उत्तर दिया बहुत बढ़िया, अगर वो बात आप भाई बहन मान लें निहाल हो जाएंगे। कहते हम पहले इच्छा करते ही नहीं, भगवान की इच्छा में हमारी इच्छा है, राम की इच्छा है जो करना चाहिए वो ही होगा, उसे उल्टा तो होगा नहीं, जो भगवान करेंगे वो ठीक होगा, जो होगा वो ठीक होगा, क्योंकि परमात्मा सबके सुहृद है। सुहृद बताए भोगतारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मां शांति वृच्छति। प्राणी मात्र के परम शुद्ध है भगवान, अपने संतान के लिए कोई खराब काम करता है तो परमात्मा अपने, ये हम लोग बच्चे हैं सभी, भगवान के तो है ही, ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, तो हमारा अहित हो जैसे भगवान थोड़े ही करेंगे, इस वास्ते भगवान करेंगे वो अच्छा है। ऐसा अगर विचार कर ले भगवान कर जो करते हैं वो तुम क्या चाहते हो, अभी हम नहीं बताते क्या चाहते हैं, अभी हमने भगवान के ऊपर रख दिया है, भगवान करेंगे वो अच्छा है, उसमें हम हमारी मौज है, जो करे उसमें ठीक है महाराज बहुत अच्छा है। अब वैद्य के पास जावे तो दवाई ऐसे रंग की और ऐसी गंध और ऐसा रूप और ऐसी स्वाद हो थोड़े मिलेगा, वैद्य देगा वो अच्छी होगा, बाजार में आप खरीदने को जाओगे तो चीज आप देखोगे, फल देखोगे, चखोगे, फिर खरीदोगे। पर वैद्य के यहाँ जाओ तो आप देखोगे भाई दवाई कौन सी, वैद्य में कौन सी दवाई दे तो देखो तो हम पसंद करें, ये रंग ठीक नहीं है, ये शीशी अच्छी नहीं है, ये स्वाद अच्छा है, दूसरी लो ऐसा करोगे। उसमें तो जो वैद्य दे दे वो ठीक है, क्योंकि वैद्य हमारा हितेशी है, पीयूष पाणी है, बड़ा यश है और हमारे मित्र है। ऐसे सज्जनों उमाराम सम हितु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। भगवान जैसा हमारा हित चाहते है वैसा हित चाहने वाला कोई है ही नहीं, ना गुरु है, ना पिता है, ना माता है, ना भाई है, ना कोई मित्र है, ऐसा कोई हमारा नहीं है। सूर्यदम सर्वभूतानां प्राणी मात्र के विश्वोद है, तो वो करेंगे वो हमारे हित के लिए करेंगे, हम अपने मन चाहे करें ये नहीं। तो ये बात हमने भगवान इस इच्छा में मिला दी, जो भगवान करेंगे वो अच्छा होगा। अब कोई मर जाए तो ये अच्छा हुआ, हम समझते नहीं इस बात को, हम समझते नहीं है। भगवान करते हैं वो अच्छा होता है, इसमें प्रसन्न हो जाए। तूने ये बात कही कि हमारे मन चाह ही होता है, क्यों हमने अपने मन की चाह ना मिटा दी, कामना मिटा दी, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसके कसु नहीं चाहिए सो साहन पति शाह, बादशाह का बादशाह है वो, अपनी चाह नहीं छोड़ दी, भगवान के ऊपर रहा, तो उसे होता है वो ठीक होता है। अकल में बात नहीं आती, अगर उसे ठीक करता है बात ठीक नहीं आती, और भगवान पर विश्वास कर करता है उसे सब ठीक हो जाता है। ऐसी घटना कई बार घटी है हमारे साथ, बीती है ऐसी कि ये कैसे मन के विरुद्ध बात हो गई, आगे ठीक हो गई वो, ऐसी कई बार हुई है। अरे ऐसी होती है, पहले भय लगता है पीछे होता है तो ठीक हो जाता है वो, और कभी ठीक नहीं दिखता, पर भगवान की कृपा से होता ठीक है, इसमें संदेह नहीं। तो अपने करना क्या चाहिए, करने में सदा सावधान रहो, करने में कोई अन्याय ना करे। अपनी समझ जितनी है आपकी उतनी बहुत है, समझने की चेष्टा तो हम लोग ज्यादा करते हैं, पर समझ के अनुसार काम करने का विचार कम करते हैं। आवश्यकता है जितना आप जानते हो उस जानकारी में अच्छे से अच्छा काम करो, बुरे बुरे काम मत करो। अगर ये ठीक हो जाए, पाप की बात नहीं करेंगे चाहे हमारे कैसे ही दिखे, अन्याय की बात नहीं करेंगे भाई, न्याय की करेंगे, दया क्षमा उदारता की बात करेंगे, तत्परता से उत्साह से सबका भला हो ऐसा करेंगे, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, बुरा नहीं करेंगे। अगर ये भाव आ जाए आप में, सच्ची बात है निहाल हो जाओगे। जितने जितने अंश में जिस भाई जिस बहन ने ये बात की है उतने अंश में वो शुभ हो जाएगा, सब अंश में करो सब शुभ हो जाएगा। अभी आप नहीं करो तब तक तो अड़चन दिखती है, करने लग जाओगे तो एक रस आएगा, एक आनंद आएगा, मस्त हो जाएगी। अपने पर नहीं रखे, बड़ा सावधानी से करे, कोई काम उलट पुलट नहीं करे। आपकी जितनी जानकारी उतनी जानकारी काफी है आपके, और ज्यादा शास्त्रों की सत्संग करके जानने की आवश्यकता नहीं है। जितना जानते हैं उसमें किसी का भी अहित न हो। मैंने पहले कहा, एक दिन व्याख्या दिया था, किसी को बुरा न समझना और किसी का ही बुरा न चाहना और न किसी का बुरा करना, तीन बात बताई थी। अगर ये बात आपके जीवन में आ जाए और करो क्या कि शास्त्रीय आज्ञानुसार बढ़िया काम करते रहो, भाई ये किसी का अहित नहीं हो रहा है, ठीक करो, अपना भी लाभ है दूसरा भी लाभ है। चार बात याद कर लो उसके लिए, हमारे लिए दुनिया के लिए एक बात, दो हुए हमारे लिए दुनिया के लिए हित हो वो काम करना है, और अभी और परिणाम में हित हो, अभी भी हित हो नतीजे में भी हित हो, मेरा और दुनिया का, ये चार तीन दो बात सुन लो, दो हमारा दुनिया का, दो अभी हित हो और परिणाम में भी हित हो, हमारा भी हित हो परिणाम उसके हमारे कल्याण हो, दूसरों का कल्याण हो परिणाम उसका हित हो, और हमारा भी हित हो और दुनिया का भी हित हो, ऐसे सोच करो। फिर हित हो चाहे ना हो, आपकी नियत बदलनी चाहिए, नियत यही है हित चाहते हो, तो सर्वभूति हिते रता विप्रीति हो गई, हित की भावना आपकी चाहिए। आप हित कितना कर सकते हैं, सेवा कितने कर सकते हैं, इसकी बात नहीं है। अपने ये भी अपने जैसे ये तो वैसे करे, ऐसा करोगे मौत हो जाएगी। मन के विरुद्ध हो जाए उसमें राजी ज्यादा होना चाहिए, अपने मन की हो जाए उसमें ज्यादा राजी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कि भगवान ने हमारी बात रख करके लिहाज में आकर ऐसा कर दिया, हमारे मन की हुई तो इसमें हमारा खतरा है। नहीं हो उसमें मस्त रहो, इसमें शुद्ध भगवान की इच्छा है। अब ख्याल करो मेरी बात की तरफ, हमारे मन की नहीं है उसमें भगवान की शुद्ध इच्छा है, और हमारे मन की है वो भगवान करेंगे तो शुद्ध इच्छा नहीं है। हमारी इच्छा भी मिल गई उसमें, साथ में हमारी इच्छा भी मिल गई। हमारी इच्छा कुछ नहीं मिली तो भगवान की केवल शुद्ध इच्छा है। और भगवान है मात्र प्राणी के सूर्य, परम सूर्य है, तो वे करते हैं, वो ठीक करते हैं। ऐसी मौत हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, मौज हो जाएगी। हमने एक कथा सुनी है, उस संतों का नाम याद नहीं है, कश्मीर के राजा जंगल में गए तो वहां एक बाबा जी बैठे थे, मस्त बैठे थे अपने जंगल में, भिक्षा लगे तो गांव में कर ली, बस जंगल में बैठे अपने शुद्ध हवा में। ऐसे तो बादशाह वो राजा था, वो गया उसमें, कहा कि महाराज आप कौन है? तो संत ने कहा आप कौन है, आप कौन है? तो मैं तो यहाँ का राजा हूँ, कश्मीर का राजा हूँ। बहुत पुरानी बात है, तुम्हें बोले कि मैं महाराजा हूँ, मैं राजा हूँ कि मैं महाराजा हूँ, कि आप महाराजा कैसे हैं? तो आप राजा कैसे हैं बताओ? कि राजा इस तरह हूँ, मैं चाहे जिसको राज में से निकाल दूँ और चाहे जिसको इनाम दे दूँ, मेरी मर्जी है जो निकाल दो, जाए तो जरूर दे दू, इस बार राजा हूं। तो लाख रुपए मेरे को दे दीजिए और अपने देश में से मच्छरों को निकाल दीजिए, मच्छरों से आप क्या पैदा है? देश में कोई ज्यादा भारत है, हित है उस, उनको निकाल दीजिए और लाख रुपए मेरे को दे दीजिए। दोनों कैसे दे, लाख रुपए कैसे दे दिए? एक आदमी बैठा बाद में उसको लाख रुपए कैसे दे दे? ये डरा होता है। तो आप चाहे जिसको निकाल दो तो मच्छरों को निकाल दो अपने देश में से, नहीं तो बताओ इनकी क्या फायदा है, आपके क्या पैदा होती है, क्या आप लाभ है? तो निकाल सकते ही नहीं तो आप राजा कैसे हो गए? और लाख रुपए मेरे को तो दे नहीं सकते, तो चाहे जिसको दे दो चाहे जो निकाल दो तो करो। तो आप महाराजा कैसे है? हमारे चाहन है ही नहीं, हमारे कुछ चाहन है ही नहीं, हमारी सारी जीतने ये भी नहीं है, आप परीक्षा करो, हमारा गुस्सा नहीं है। तो चाहना वाला राजा नहीं हो सकता और बिना चाह राजा होता है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसके कछु नहीं चाहिए सो सहनपति शाह। चाह गई चिंता मिटी, आप कह सकते हो कि बाबा जी बोल रहे हैं पागल की तरह, हम गृहस्थ हैं, हमारे कैसे काम चलेगा? तो काम नहीं चले तो अन्नदाता ऐसा कृपा करो कि आप अच्छे से अच्छा काम करो, बेटा पोता सुखी रहे, स्त्री पुत्र सुखी रहे, भाई भौजाई भतीजे सुख रहे, माँ बाप कुटुम्बी सुखी रहे, ऐसी अपनी चेष्टा करो। चेष्टा करने में किंचित मात्र फर्क मत रखो, परंतु हो जाए उसमें उसे नाराज मत हो, क्योंकि हम चाहते हैं वो तो हुआ नहीं, तो भगवान चाहे वो हुआ है। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। आप राम जी के भक्त हो तो राम चाहे सोई वो होगा, तो उसमें राजी हो जाओ, भगवान ने ठीक किया। हम इतने समझते नहीं है, हमारा ठीक किसमें है, हित किसमें है, इतनी हमारे में अकल नहीं है पूरी, पर भगवान में अकल की कमी नहीं है, वो करते ठीक करते हैं। इस बात ऐसी है, ठीक करते भगवान तो होता है, वो ठीक होता है। करने में सावधान रहो, करने में गलती मत करो। जो बुरा होता है पहले करने में हमने गलती करी है, वो गलती सुधारने के लिए दुखदायी परिस्थिति आती है, उस दुखदायी परिस्थिति में आप प्रसन्न हो जाएगा, वहां महाराज बड़ी कृपा, यहां पर बड़ी कृपा करी, तो निहाल हो जाओगे। ऐसी बिल्कुल बात है, करने में सावधान, हमारा दुनिया का अभी और परिणाम हित हो ऐसा सोच करो और उससे अहित हो जाए, ऐसा करने से घाटा लग जाए, नुकसान हो जाए, उसमें चिंता मत करो। आपने अपनी नियत से अच्छा किया, सबके हित की बात करी, दुख की चिंता किस बात की, वो होनहार है। होतुब होत बड़ो बलि ताको अटल विचार, किन माने माने नहीं होनहार से हार, होनहार से हार माननी पड़ती है भाई, क्या करे बताओ। होतुब होत बड़ो, होतुब जो होने वाली बात है, बल ताको अटल विचार, वो ऐसे ही होगा। राम कीनता है सोई होई, वही होगा। फिर क्यों अपनी इज्जत खोए, ठीक है महाराज हमें हाँ मिला दो भगवान में, इसका नाम शरणागति है। ये सबसे ऊंची चीज है। 18वें अध्याय में सर्वगुह्यतम भूयश्रुवे परमम वच, सर्वगुह्यतम कहा है, सर्वगुह्यतम एक बार आया है पद, पहले कही है बाद में सर्वगुह्यतम शब्द नहीं आया। सबसे गोपनीय, सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम बात कहता हूं, सुनो मे परम वचन, मेरा वचन सुनो, क्या है उसमें, सर्वधर्मान जी माम एकम शरणम व्रजा, तुम दूसरे विचार मत करो, मेरे शरण हो जाओ, मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा, सब पापों से। तुम चिंता क्यों करते हो, भगवान के शरण हो जाओ, तो शरण होना क्या है, मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा, सब पापों से। तुम चिंता क्यों करते हो, भगवान के शरण हो जाओ, तो शरण होना क्या है, शरण ये है कि भगवान के सिद्धांत से विरुद्ध काम नहीं करेंगे। हमारे लिए जो भगवान ने कहा है, शास्त्रों में कहा है, संत महात्मा लोग कहते हैं, व्यवहार में, परिवार में, समाज में बेठीक नहीं करेंगे हम काम, ठीक हो अपनी बुद्धि से वो करेंगे, अपनी बुद्धि से हो उसका ठेका मत लोग हम ठीक करते हैं, अपनी बुद्धि से हम बेठीक नहीं करते, हम ठीक करते हैं। वे करने में अगर काम बिगड़ जाएगा तो उसे मौज होती है, राजी होते हैं, इसमें बड़ी बढ़िया बात है, ठीक होता है उसमें। ये बात समझ में तो नहीं आती है, पर आप करके देखो, और करके तुरंत मत देखो, कुछ समय के बाद आपको पता लगेगा इसका कि वो काम ठीक होगा। भगवान पर विश्वास रखो। अरे मनुष्य भी कोई किसी मनुष्य का विश्वास कर लेता है तो वो भी उनका बिगाड़ नहीं करता, तो भगवान पर विश्वास करने वाले का भगवान बिगाड़ करेंगे, अरे भगवान बिगाड़ कर तो सुधार करने वाला कौन है, वो सुधार ही करेंगे, दिखने में चाहे ना दिखे। मात चिराव कठिन बच्चे के फोड़ा हो जाए तो ऐसे हाथ पकड़ लेती है, ऐसी लगा देती है, बच्चा ची ची कर रोता है और वो लगा देती है, तो माता कठिन थे हृदय कठिन करके चीरा लगाती है, तो बालक के चीरा लगे तो माँ को दुख कम होता है क्या, माँ ठेरी माँ को तो दुख तो होता है, परंतु वो ब्रेन ठीक फड़ा ठीक हो जाए इसमें गिनती शिशु पीड़, वो बालक की पीड़ा गिनती नहीं, तो ये पीड़ा भले हो जाओ फोड़ा हो जाएगा ठीक, बच्चा ठीक हो जाएगा। तो ठीक करने के लिए बालक की पीड़ा माँ की पीड़ा कम नहीं होती है, बच्चे को पीड़ा होती है, वो माँ देख नहीं सकते बच्चे की पीड़ा को, पर माँ चिरा वह कठिन की नहीं कठोर देकर चिरा देती है, चलिए वो पीड़ा ठीक हो जाए। तो इस तरह से हमारे को बेठीक दिखता है, बच्चे को बेठीक दिखता है प्रत्यक्ष में, आगे पीड़ा पहले है और फिर चीर का चीरा लगा दे उसके, पहले पीड़ा हो रही है, पर वो चीरा लगाने से मवाद निकल जाता है, पर ठीक हो जाता है। इस तरह से भगवान करते हैं, वो ठीक करते हैं, हम समझते नहीं है। तो विश्वास करो भगवान पर, अपनी दृष्टि से बुरा काम कभी मत करो, किसी के लिए बुरा मत करो, अरे कहीं आप न कर सको तो चुप रहो, अब बुरा मत करो, और भला नहीं कर सको तो चुप रहो भाई, करके हम कर नहीं सकते, सबको सुख नहीं पहुंचा सकते, हमारी शक्ति से बाहर की बात है, कोई बात नहीं, पर बुरा किसी का मत करो तो आपका भला होगा। भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा, दिखने में नदी है। एक राजा थे, कहानी सुन ध्यान देकर, उसके मंत्री थे, वो मंत्री हो जाए उसमें कहते भगवान ने कृपा कर दी, भगवान की कृपा हो गई, बहुत ठीक हुआ, ऐसे उनकी धारणा थी, संत से उपदेश मिला उसे धारण कर लिया, जो भगवान करते हैं सीख करते हैं। तो राजा की रानी शांत हो गई, रानी मर गई तो समाचार है कि रानी मर गई, भगवान ने कृपा कर दी, बहुत ठीक हो गया। कह दिया फिर चुप हो गए। राजा ने देखा कैसा आदमी है, हमारी तो रानी मर गई भी ठीक हुआ है। तो राजा के शोक का समय है, वर्षा ने मित्र है, मंत्री है, चुप रहे। फिर राजा का लड़का मर गया तो अचानक देखे कि राम जी करते हैं वो ठीक करते हैं, ठीक होता है। दो बात हुई तो राजा के बड़ा मन में दुख हुआ, कैसे मेरा पुत्र मरता है ये ठीक होता है। एक बार एक तलवार लाया कमाकर, बहुत बढ़िया तलवार। वो कहा महाराज ये बहुत बढ़िया तलवार है, आप देखिए। तो वो देख रहे लगे, निकाल कर ध्यान से बाहर करके अब ऐसे करने लगे, ऐसे ऐसे करते पट आंगुली कट गई। ताज बहुत धीरे थोड़ा देखते हो तो पट कट गई। और वो बोलेंगे राम जी ने कृपा कर दी। राजा को आग में गुस्सा, ये ज्यादा गुस्सा आता है कई दफे गए, इतनी छोटी बात पर गुस्सा करे, सास बहु होती लड़ाई होती है, इतनी राजी हो गए नहीं। अरे इतनी नहीं है, भीतर बड़ी बड़ी बातें हैं। रानी मर गई, पुत्र मर गया, और कहानी होगी तो रूस है सही, सब इकट्ठी हुई होती है, कभी कोई थोड़ी बात पर बिगड़ जाते हैं आपस में। लोग कह रहे इतनी बात गए, तुम्हारे को इतनी दिखी है कि बीच में कई बातें बड़ी बड़ी है, तुम्हारी छोटी दिखती तो इकट्ठी हुई। वो गुस्सा इकट्ठा हुआ, जोर आया, कहते निकल जाओ यहाँ से, अभी अभी घर पर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से हमारे देश में भोजन मत करना, अन्न मत खाना, देश निकल जाओ। कहते राम जी कृपा कर दी, इंडिया हो गया, बहुत ही खुश हो गए, खुश होकर चल दिए, बहुत ठीक है महाराज। बस चले गए, घर भी नहीं गए, कुछ पैसे पास नहीं, अकेले हमारे देश में अन्न नहीं लेंगे, ऐसे नहीं लेंगे। ये बात हो गई बस। राजा कई महीने के बाद राजा एक दिन गए शिकार में, तो घोड़ा था बहुत तेज, शिकारी घोड़ा होता है, शिकार के पीछे कर दे तो पिंडी छोड़ता है, वो घोड़ा शिकारी होता है, उनको शिक्षा होती है सही, कुत्तों को भी ऐसी होती है, घोड़ा को भी होती है। तो घोड़ा बड़ा तेज था, एक सूअर के पीछे लगा तो चला ही चला गया, तो फौज वाले सब पीछे रह गए, अकेला चला गया घोर जंगल में। वो शिकारी आगे चले, वो चला गया शिकारी, वहां एक डाकुओं का दल रहता था, वो डाका डाला था, लूटपाट की थी, तो वो की तो उसने अपनी शक्ति देवी, देवी का इष्ट होता है, ये काम करते हैं ना लोग उनके भी इष्ट होता है, आपके सबके इष्ट होता है अपना विश्वास। तो डाकू वो डाका उनके जम गया, उतनी वो सब धन अपने रह गया, तो धन रह गया, तो उन्हें खुश बोला कि महाराज ये सब धन हमारे रह जा तो तुम्हारे को एक बत्तीसा चढ़ा देंगे। बत्तीसा का मतलब मनुष्य, बत्तीस दांत जिसके होते हैं ना, वो बत्तीसा बलि होती है, बलि बकरे की बलि होती है, मनुष्य की बलि उसको बत्तीसा कहते हैं, बत्तीसा बलि, एक बत्तीसा चढ़ा देंगे। वो काम सिद्ध हो गया, राजा गए, राजा को पकड़ लिया। अब घर में तो राजा उसके किसर राजा अकेला था, पकड़ लिया, पकड़ ले गए, लेगा बड़े ठीक है। अब उसको भोजन भी कराया, तो भोजन बचा क्या करेंगे, करा दिया, चना लगा दिया, पुष्प चढ़ा दिए, और सब श्रृंगार करके और शक्ति के सामने ले गए। तो उनका पुरोहित होता है, अपना मन बहुत होता ही है, तो पुरोहित को पूछा कैसा भाई, कि देखो भाई पूछेंगे बलि है, ये बलि चला है, बलि पशु तो बलि है पशु है, तो वो पूछ तुम्हारी स्त्री है, कहते स्त्री तो मर गई। अरे कुमारती हो, स्त्री मर गई आधा अंग है ये, स्त्री सहित तो पूरा होता है, स्त्री मर जाए तो पुरुष आधा, और पुरुष मर जाए तो स्त्री आधी, क्यों पूरा ग्रस्त होता है दोनों, तो पूरा ग्रस्त होता है, और एक मर जाए दूसरा आधा ग्रस्त है, तो ये तो आधा पूरा नहीं है, बलि ठीक नहीं होगा ये, तो तुम्हारा बेटा है कि बेटा ही मर गया। अरे ये तो काम का नहीं, निकालो उसको। लोग कहे भाई ये तो मरने के दर्शन कहते हैं, क्या पता है, अपने चढ़ा दो, देखा तो अंगुली कटी हुई, अरे अंगुली कटी, अंग भंग है, अंग भंग की बलि नहीं चढ़ती, आज ये ऑपरेशन कराती है, बलि नहीं चढ़ती महाराज अंग भंग होने पर, और खास स्त्री का अंग, खास पुरुष का अंग वो काट देते हैं। आपको मारे तो उसे देवता प्रसन्न नहीं होंगे, मरने पर भी ऐसी दशा है, आग भग हो गया, कहते निकालो इसको, निकालो निकाले जाओ यहां से। वो घोड़ा लेकर आ गए पीछे, और फौजदार पिता चिंतित रहे, पहुंच गए दो दिन तीन दिन में, तो सबके भी ठीक हुआ। अब महाराज जी उसने कहा कि मैं समझा नहीं, बेटा मरा तो मंगल हो गया, स्त्री मरी तो मंगल हो गया, हाथ कट गया तो मंगल हो गया। अब कहा देखो भाई, अब मंत्री को बुलाओ। अच्छा मंत्री जब तक नहीं आएंगे अमान नहीं लेंगे, फल और दूध ले लेंगे अमान नहीं लेंगे, मंत्री जब तक नहीं अन्न लेंगे नहीं। तो सभी खलबली मची, महाराज अन्न नहीं लेंगे, तो खोज कर ले आए दो चार पांच दस दिन में पता लग गया। तो वो बोले कि भाई तुमने ठीक कहा, भगवान करते हैं तो ठीक करते हैं। कहते कैसे हुआ, तो राजा ने सब कथा सुनाई, ऐसे मैं फंस गया था और तलवार लगी थी, माथा कटने वाला था, तो पूछा कि तुम्हारे स्त्री है, तुम्हारे बेटा है, तुम्हारे है, ऐसे मैं कह दिया, पर उनसे मैं बचा नहीं, अंगुली देखी कटी हुई, अरे अंग भाग है, इनकी बड़ी नहीं सटेगी, छोड़ दो। तो महाराज अंगुली कट जाने से सिर फंस गया, सिर कट जाता वहां, तो ये काम तो ठीक किया। पर मंत्री साहब मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ बोलो क्या पूछते हो। कि तुम्हें वो मैंने निकाला तो बड़े खुश हुए तुम, कि निकलो मेरे राज्य से, मेरे राज्य में अन्न नहीं खाना, निकलो। तो यार बहुत बहुत योगी भगवान ने कृपा कर दी, कि घर पर भी नहीं जाना, किसी से मिलना नहीं है, पैसा पास रखना नहीं है, जो चले जाओ यू है जो चले गया। तो तुम्हारे पर कृपा क्या हुई, ये मेरी समझ में नहीं आई। मेरे पर कृपा हुई तो आपकी समझ में, आप बड़े राज्य होकर चले गए, राज्य से बाहर, अब कितने तकलीफ हुई होगा, कहाँ रोटी खावे, कहाँ रहे, कहाँ कपड़ा रखे, किस जगह ठहरे, राजा के मंत्री ऐसा भरे हुए, आपको तकलीफ हुई, तो इसमें आप पर कृपा क्या हुई, ये मेरे समझ में नहीं आया, मेरे पर तो कृपा हुई। तो मंत्री ने पूछा कहा आप अकेले क्यों गए थे वहां, राज में आपके साथ बहुत आदमी थे, अकेले क्यों गए। करके आप जानते हो ना, मेरा घोड़ा था तेज, सबके घोड़ा ऐसे बड़े तेज था नहीं, तो वो घोड़ा चला गया तो मैं अकेला चला गया, तो आपका घोड़ा तेज था, मेरा घोड़ा कम था क्या, हम दोनों जाते, आपने अंगुली कटी, मेरे तो गला ही कटता, अब गला कटना बच गया तो पीछा मेरे को बुला ले, मेरे उत्पाद वो कही, भगवान ने कृपा की, मेरा गला बसिया महाराज, साथ में रहता तो आपका तो अंगुली कटी हुई, मेरी तो अंगुली कटी हुई नहीं थी, मेरा तो माथा कटी जाता, इस पर भगवान ने कृपा करी। तो ये भगत पर समझ में नहीं आती कि भगवान की कृपा कैसे हुई, परिणाम से फिर से आदमी समझता है, सोचता नहीं। तो आप करने में सदा सावधान रहो, कोई पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, किसी का अहित नहीं करेंगे, किसी का बुरा चाहेंगे नहीं, किसी को बुरा मानेंगे नहीं, बुरा करेंगे नहीं, और अपना ठीक तरह काम करें, न्याय युक्त जो कर सको, और जो समझ में नहीं आप मत करो भाई, समझ में आओ वैसे काम करो, सलाह करके करो, समझ करके करो, तार चिट्ठी दे करके व्यापार पूछ लो, क्या ढंग है, क्या भाई बाजार तेज है मंदा है कैसा है, वक्त वक्त पर आप काम पड़े से करने में सावधान रहो, एकदम बड़ी सावचेती से काम करो, पर हो जाए उसमें प्रसन्न हो, भैया ये होना है, वो होना तो होकर के रहेगा महाराज, वो आप कर सकते ऐसी बात ही नहीं, किसी के भी मन चाहे होता है नहीं, कभी कभी हम चाहते हैं वैसे ही हो जाता है, तो होने ऐसा ही था, होने ही वाला था, इस वास्ते ऐसा हो गया, अब होना ही उसी आपने इच्छा कर ली तो उसमें हो गया, अरे आपने इच्छा कर होना नहीं था तो नहीं होगा, कभी मन की होती है कभी मन की नहीं होती, तो मन में आने से हो जाए ये नियम नहीं है, तो इस वास्ते जो होता है सो भगवान की कृपा से होता है, करने में सावधान रहो, आप खेती करो, अनाज हो जाए हाथ की बात नहीं, बहुत भी हो जाए, कभी कमी हो जाए, कभी न भी हो जाए, व्यापार करो, कभी तो पवर 25 हो गया, खूब धन हो गया, अरे कभी महाराज कुछ नहीं हुआ, खट्टा लग गया, हटा लग गया, करने में आप कमजोर मत करो, करने में बेपरो मत करो, करने में समझो, सोचो, तार चिट्ठी देकर देखो, मित्रों से पूछो, सलाह ले लो, अच्छी तरह से काम करो, फिर हो जाए जैसे राजी रहो, अब राजी नहीं रहो तो आपको राजी कैसे नहीं, हमारे घाटा लग गया, अच्छा राजी नहीं रहो तो रोने से फायदा हो जाएगा, आपने लाख रुपए का घाटा लग गया, अब रोने लगो एक 5-10 रुपए पैदा होता है यहाँ से, तो घाटा तो लग गया तो लगने वाला है, रो क्यों फिर, ये जान करके क्यों दुख पाओ, होना हो गया। ये बात अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, किसी का बुरा नहीं करेंगे, किसी बुरा चाहेगा नहीं, जो हो जाए वो भगवान की मर्जी है। उसमें पूछ लो, आपस में पूछ लो, कोई संत महात्मा से पूछ लो, किसी पढ़े के पंडित से पूछ लो, आपका जहाँ विश्वास वहाँ पूछ लो, सब काम करो ठीक तरह से, सलाह कर करो, जैसे ठीक हो वैसे करो, किसी का अहित नहीं करेंगे भाई, हमारी रोटी मिले चाहे ना मिले, हम कंगले हो जाए तो दुख पावे, परंतु किसी का अहित नहीं करेंगे। ते प्राप्त मंत्री मांग सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र का हित सा हो, हित कर दो ये नहीं कहता हूँ, ये हाथ की बात नहीं है। एक आदमी को भी सब मिलकर राजी नहीं कर सकते, सब दुनिया को एक आदमी राजी कैसे कर सकेगा, परंतु नियत ये रखो कि किसी का बुरा आप नहीं करेंगे, जो हो जाए उसमें राजी रहेंगे, निहाल हो जाओगे। भगवान के ते प्राप्त मंत्री मां मेरे को प्राप्त हो जाते हैं सर्वभूत ही तेरा, प्राणी मात्र का हित है। पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जो जग दुर्लभ कछु नाही, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। दान पुण्य कितना ही करो इसके समान बरोबर नहीं है, इतना बड़ा भारी पुण्य है, सावधान और करो। आप जो कोई प्रश्न उठता हो तो मेरे से पूछ लो, बात पूछ लो, अब आप विचार कर ले। तो ये बात अच्छी लगी, आप ऐसे विचार करो। नारायण नारायण, समय हो गया, अब आर कोई प्रश्न तो अब आर पूछ लो। ताजा प्रश्न उठता हो कोई मन में, कैसे कैसे हो महाराज, परिणाम में भगवत कृपा जो है आई जाएगी, आई जाए नहीं भी आवे, दोनों बातें, परिणाम में समझ आ ही जाए प्राय आ जाती है, कभी समझ आती नहीं, परंतु इसमें संदेह नहीं कि भगवान हमारे परम स्वरूप है, इसमें संदेह नहीं, इसमें संदेह ही नहीं है किंचित मात्र भी। अब बताओ भगवान अपना नहीं है तो कौन है अपना, अपना हित करने वाला कोई, उमा राम सम हितु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं, उनके समान कोई हित करने वाला है। भगवान में तीन विशेषण याद रखो, भगवान एक तो परम दयालु है और एक सर्वज्ञ है, दयालु है और सर्वज्ञ है। तीसरी बात क्या भाई बताओ, सर्वसमर्थ है, ये बात याद रखना, भूल जाओ तो पूछ लेना, मैंने पूछा नहीं अभी। तीन बात है, सर्वसमर्थ है, परम दयालु है और सर्वज्ञ है। अब हमारे दुख है वो नहीं जानते हो तो क्या करें, भगवान जानते हैं, सर्वज्ञ हमारे दुख को जानते हैं, और परम दयालु है, अब दुख तो जानते हैं पर दया नहीं है तो क्या करे, दुख सह लेगा, वो सह नहीं सकते दुख, हमारा दुख सह नहीं सकते, इतने दयालु है, पर कर नहीं सके तो क्या करें, सर्वसमर्थ है। अब कौन सी कमी कर रहा हो, परम दयालु है, सर्वसुहृद है, सर्वसमर्थ है, सब कुछ करेंगे, ऐसे होते हुए हम चिंता क्यों करें, हम बेमार चल बे मत चालो बीमार पछता सो मत चालो बेमार पछता सो करी अनित नीति बिन रावण राज गमायो लंका सो मत चालो बीमार मार्ग चलो। अपने जान में हम किसी का हित नहीं करते, फिर होता है तो कोई प्रभु कारण होता होगा, हमें करते नहीं, अपने कर्तव्य के ऊपर विश्वास रखो कि हम बुरा चाहते नहीं, किसी का बुरा करते नहीं, किसी का बुरा किया नहीं, अब आन तो बुरा ही, ये सच्ची बात है, एकदम ठीक बात, हमारे भोगी हुई है, आप ही भोगी है, आप में भी कई बात निकलेगी ठीक दी थी वो ठीक हुआ है, ऐसी बात है। नारायण नारायण नारायण, ये तो नया कर्म है, मैंने बसार एक बार कहा है, फिर कह देता हूँ, कर्म करना नया ये प्रारब्ध की नहीं होती है। आप सत्संग में आना चाहते हो और नहीं आना हुआ ऐसा हो सकता है। सत्संग करे नहीं करे, सत्संग तो देखो प्राप्त से भी मिलता है, भाव से मिलता है, कृपा से तीन से मिलता है। सत्संग केवल प्राप्त नहीं होता है, कहीं प्राप्त से मिलता है वो संचित हो, प्राप्त से मिलता है, कभी भगवान की कृपा से मिलता है, कभी आपके उद्योग से मिलता है, ऐसा दिखता है, पर मिलने वाला मिलेगा। और सत्संग नहीं मिले आपकी इच्छा से तो उसमें भी अहित नहीं होगा, आपकी इच्छा जोरदार चाहिए। सत्संग मिलना ये प्रारब्ध नहीं है, प्रारब्ध तो जैसे धन मिलता है, संपत्ति मिलती है, मान मिलता है, अपमान मिलता है, स्वास्थ्य बिगड़ता है, ये प्रारब्ध का फल है। एक फल होता है, एक कर्तव्य होता है, सत्संग करना कर्तव्य है, भगवत नाम लेना कर्तव्य है, ये प्रारब्ध का दिन है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, ये नया कर्म है। नया कर्म तो शुभ काम करो, मैंने काफी कहा था इसमें, फिर भी कहते हैं हाँ और तो जाने दो, क्या करो, अभी जो जितना हुआ है वो रहने दो, इनके नया संस्कार क्यों डालो, ध्यान दो। अब बड़ी बड़ी बात है, फिर पूछ लेना, अभी कोई बताओ, अभी पूछो नहीं तो फिर पूछ लेना। समझ सकते, नया आदमी नहीं समझ सकता, कुछ अभ्यास होने फिर समझेगा। तो ये बात ठीक है, ये ठीक नहीं है, समझ में आनी कठिन है।